בלילה בחלום ראיתי נסיכה עם כתר של זהב ושרביט קסמים. בלילה בחלום היא בין בתים הלכה עם חיוך רחב שמחולל ניסים. בלילה בחלום ראיתי נסיכה, שערה ארוך מבט עמוק, וכל מי שאליו הנסיכה חיכה שכח את הצרות והתחיל לצחוק. אני הנסיכה שתביא לך שמחה, אני הנסיכה שתלמד אותך לצחוק, ואם תושיט ידך לתקווה שבלבך ירקוד איתך עד סוף החלומות. אני הנסיכה שתביא לך שמחה, אני הנסיכה שתלמד אותך לצחוק, ואם תושיט ידך לתקווה שבלבך ירקוד איתך עד סוף החלומות. בואו בואו כבר עכשיו לארץ הדמיון, מה נמצא שם, מה נמצא? הפתעות המון. בואו בואו גם עכשיו לארץ הדמיון, מה נמצא שם, מה נמצא? הפתעות המון. בואו בואו גם אתם קדימה בשורה, יד ביד בואו נצעד כל צעד בשירה. גם כשקר לי, מסיבה לי, בא לי עוד. בא לי, בא לי, מסיבה לי, בא לי, בא לי, כאן לרקוד. גם כשחם לי, גם כשקר לי, מסיבה לי, בא לי עוד. אל תהיה כזה עצוב, הצטרף למעגל, הסיבה מה זה חשוב, מי צריך סיבה בכלל? אל תהיה כזה עצוב, הצטרף למעגל, הסיבה מה זה חשוב, מי צריך סיבה בכלל? בא לי, בא לי,